Cinlerden bir topluluğun dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur. Gerçekten biz doğru yola ileten harikulade güzel bir Kur'an dinledik de ona iman ettik. Artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız. Hakikat şu ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Doğrusu bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş. Halbuki biz gerek insanlar gerekse cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler sanmıştık. Şu da gerçek ki insanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da onların taşkınlıklarını arttırırlardı. Onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. Doğrusu biz göğü yokladık, fakat onu sert bekçilerle, alev hüzmeleriyle doldurulmuş bulduk. Halbuki biz onun bazı kısımlarında dinlemek için oturacak yerler bulup oturuyorduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alev hüzmesi buluyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Gerçekten biz, kimimiz salih kişiler, kimimizse bunlardan aşağıda olmak üzere türlü türlü yollar tutmuştuk. Şu gerçeği şüphesiz anladık ki, biz yeryüzünde bulunsak da Allah'ı aciz bırakamayacağız. Başka yere kaçmakla da elinden kurtulamayacağız. Doğrusu biz o hidayeti işitince ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık ne bir ecrinin eksikliğe uğratılmasından ne de haksızlık edilmesinden korkar. İçimizde teslimiyet gösterenler de var, hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler doğru yolu arayanlardır. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Şayet doğru yolda gitselerdi, bu hususta kendilerini denememiz için onlara bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, onu gitgide artan çetin bir azaba uğratır. Mescitler şüphesiz Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın. Allah'ın kulu ona yalvarmaya kalkınca, neredeyse onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. De ki, ben ancak Rabbime yalvarırım ve ona kimseyi ortak koşmam. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim. De ki, gerçekten Allah'a karşı beni kimse himaye edemez. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Ancak Allah katından olanı, O'nun gönderdiklerini tebliğidir. Artık kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, bilsin ki ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Sonunda tehdit edilip durduklarını gördükleri zaman, kim yardımcı olma bakımından daha güçsüz ve sayıca daha az imiş bileceklerdir. De ki, tehdit edile geldiğiniz yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar, ben bilemem. O, bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz. Ancak dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü o, bunun önünden ve ardından gözcüler salar. Ki böylece onların Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır. Müzzemmil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen! Birazı hariç geceleri kalk namaz kıl. Yarısını yahut bunu biraz azalt ya da çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku. Doğrusu biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece kalkışı tam bir uyuma ve sağlam bir kıraate daha elverişlidir. Zira gündüz vakti sana uzun bir meşguliyet var. Rabbinin adını an. Bütün varlığınla ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız onun himayesine sığın. Onların söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Hiç şüphesiz bizim nezdimizde boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar çöküntüyle akıp giden kum yığınına döner. Nasıl Firavun'a bir elçi göndermiş idiysek, doğrusu size de hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Ama Firavun o peygambere karşı gelmiş, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde muahaze etmiştik. Peki inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz? Gökyüzü bile onunla yarılacaktır. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelir. İşte bu şüphesiz bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol tutar. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini yatmadan geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüzü ölçüp biçen ancak Allah'tır. O sizin bunu sayamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan aramak üzere yeryüzünde yol tepecekler. Diğer bir kısmınız da Allah yolunda çarpışacaklardır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha üstün ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müddessir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey bürünüp sarınan! Kalk ve uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. O sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün zorlu bir gündür. Kafirler için kolay değildir. Tek olarak yaratıp, kendisine geniş servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için serdikçe serdiğim o kimseyi bana bırak. Üstelik o daha da arttırmamı umuyor. Asla. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır. Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Zira o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Canı çıkasıca ne biçim ölçtü, biçti. Sonra canı çıkasıca tekrar nasıl ölçtü biçtiyse. Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda kibrini yenemeyip sırt çevirdi de, "Bu," dedi, "olsa olsa nakledilen bir sihirdir. Bu insan sözünden başka bir şey değil. Ben onu Sekar'a sokacağım. Sen biliyor musun Sekar nedir? Hem bırakmaz hem vazgeçmez o. İnsanın derisini kavurur. Üzerinde 19 vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkârcılar için sadece bir imtihan yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını arttırsın, hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kafirler de Allah bu misalle ne demek istemiştir ki desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu ise insanlık için ancak bir öğüttür. Hayır, hayır, aya andolsun ki, dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o insanlık için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için büyük uyarıcı musibetlerden biridir. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak sağdakiler başka. Onlar cennetler içindedir. Günahkârlara, "Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?" diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler: "Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Dalanlarla birlikte dalıyorduk. Ceza gününü de yalan sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki adeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çeviriyorlar. Daha doğrusu onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla. Bilsinler ki bu gerçekten bir ikazdır. Dileyen ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da odur, mağfiret sahibi de odur." Kıyame Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Fakat insan önündekini yalanlamak ister. "Kıyamet günü ne zamanmış?" diye sorar. İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman. O gün insan, "Kaçacak yer neresi?" diyecektir. Hayır, hayır, sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. Artık insan kendi kendinin şahididir. İsterse özürlerini sayıp döksün. Onu çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve onu okutmak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra şüphen olmasın ki onu açıklamak da bize aittir. Hayır, doğrusu siz çarçabuk geçeni seviyor, ahireti bırakıyorsunuz. Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır. Yüzler de vardır ki o gün buruşacaktır. Kendilerinin bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacağını sezeceklerdir. Artık gözünüzü açın. Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır, tedavi edebilecek kimdir denir. Bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar ve bacak bacağa dolaşır. İşte o gün sevk edilecek yer sadece Rabbinin huzurudur. İşte o doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı. Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline gitmişti. Layıktır o azap sana, layık. Evet, layıktır o azap sana, layık. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O, akıtılan meninin içinden bir nutfe değil miydi? Sonra bu alaka olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmişti. Ondan da iki eşi, yani erkek ve dişiyi var etmişti. Peki Allah'ın ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi? İnsan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanın üzerinden henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? Gerçek şu ki biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edelim diye kendisini işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Doğrusu biz kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyilerse kâfur katılmış bir kadehten içerler. Allah'ın has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır. O kullar, şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler. Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz çetin ve belalı bir günde Rabbimizden korkarız derler. İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger, yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir. Sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve ipekleri lütfeder. Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar. Ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu soğuk. Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkar. Kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur. Yanlarında gümüş kaplar ve billur kaselerle, gümüş beyazlığında şeffaf kupalarla dolaşılır ki, sakiler bunu ölçüsünce tayin ve takdir ederler. Onlara orada bir kaseden içirilir ki, karışımında zencefil vardır. Orada bir pınardandır ki adına selsebil denir. O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedimler dolaşır ki onları gördüğünde etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın. Ne yana bakarsan bak, nimet ve ulu bir saltanat görürsün. Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir. Bu sizin için bir mükafattır. Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur. Kur'an'ı sana biz, evet biz indirdik. Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut hiçbir nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin ismini yad et. Gecenin bir kısmında ona secde et. Gecenin uzun bir bölümünde de onu tesbih et. Şu insanlar çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü ihmal ediyorlar. Onları biz yarattık. Onların yaratılışını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getiririz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun birbiri peşinden gönderilenlere, şiddetle eserek savurup atanlara, yaydıkça yayanlara, birbirinden iyice ayıranlara, arıtmak, sakındırmak için öğüt telkin edenlere. Bilin ki size vaat olunan şey gerçekleşecek. Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gök kubbe yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu ve peygamberlerin şahitlik vakti tayin edildiği zaman hangi vakte ertelenmiştir? Ayrım gününe. Ayrım gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün yalan sayanların vay haline. Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadakileri de onların ardına takacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. O gün yalan sayanların vay haline. Biz sizi dayanıksız bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Biz buna güç yetirmişizdir ve bizim gücümüz ne büyüktür. O gün yalan sayanların vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma yeri yapmadık mı? Yeryüzünde haşmetli dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. O gün yalan sayanların vay haline. O gün şöyle denilir: yalan saya geldiğiniz azaba doğru gidin. Üç kola ayrılmış, ne gölgelendiren, ne de alevden koruyan bir gölgeye gidin. O, saray gibi kocaman kıvılcım saçar. Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir. O gün, yalan sayanların vay haline. Bu, kafirlerin konuşamayacağı bir gündür. Onlara izin de verilmez ki mazeretlerini beyan etsinler. O gün yalan sayanların vay haline. Şöyle denir: bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir hileniz varsa gösterin bana hilenizi. O gün yalan sayanların vay haline. Şüphesiz takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. İşlediklerinizin karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için denir. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün yalan sayanların vay haline. Yiyiniz, dünyadan faydalanınız biraz. Gerçek şu ki, sizler suçlusunuz. O gün yalan sayanların vay haline. Onlar kendilerine Allah'ın huzurunda eğilin denildiği vakit eğilmezler. O gün yalan sayanların vay haline. Onlar artık bundan sonra hangi söze inanacaklar?''